برنامه شماره 445. این برنامه با همکاری جلیل شهناز، جمال وفایی، منصور صارمی، محمد موسوی و افتتاح تنظیم شده است. آهنگ همایون از میر نقیبی، غزل موزون از رهی معیری، اشعار متن برنامه از عماد خراسانی، غزل آواز از ابوالحسن ورزی، گوینده روشنک. بگذشتی و ندیدی گذر اشکی و آهی، بگذشتی و ندیدی گذر اشکی و آهی، خوب کردی به دو چشم تو نیرزم به نگاهی. آنچنانی که توی ناز تو را زیبد و شاید، تا به جایی که به راه تو فتد چشم به راهی. قصه گردش بی جای فلک باده بشوید، بگذارد اگرم گردش چشمان سیاهی. Oh! گدایان در میکده دارند، سر سپارند کسی را که طلب کرده کلاهی. چه بگویم به تو ای منکر می، چه بگویم به تو ای منکر می، زان که نداری دل آشوبگری، چشم تری، بخت سیاهی. عشق و حسن من و تو لال رخا ورد زبان هاست، تا نگویی که به جز داغ دلم نیست گواهی. Thank you. زده چشم تو بوده است منم، اون که از هر مژه صد چشم گشوده است منم، اون زرهمانده سرگشته که ناسازی بخت ره به سرمنزل وصلش ننموده است منم. به من آن روز بخشیده عمر جاودانی را، که نوشیدم ز جام عشق آب زندگانی را. Oh, شبی ای مایه امید، شمع محفل من شو، که تا پروانه از من یاد گیره جان فشانی را. از آن روشم از سوز دل پروانه آگه شد، که گوش اش می داند زبان بی زبانی را. شرح عشق نیکوته در آن حرفی نمیبینی، اگر با چشم دل خوانی، اگر با چشم دل خوانی کتاب زندگانی را.

شاهد افلاکی در مستی و در خاکی من چشم تو را مونم تو عشق مرا مونی. این بود شاخ گل شماره 445. Thank you.